Wolf, pisane przez dwa F na końcu i przez DE na początku. Holenderski trzyosobowy zespół istniejący od ponad 10 lat. Przed tygodniem pojawili się po raz pierwszy, dzisiaj ponownie. Co będzie za tydzień? Myślę, że już nie, no bo to taka klasyka, trudno określać z którego roku jednoznacznie, ale na pewno jest to trochę ciekawostka tylko niż piękne nagrania, wyjątkowe, niepowtarzalne. Tak, no, trzeba pamiętać o tym. Jeżeli chodzi o niepowtarzalność, to być może ktoś zada to pytanie przy okazji najbliższej naszej płyty, której posłuchamy, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejszy jest hołd. Natalia Sikora. Że śnił się już dzień, ptaki weszły w sen, ogień, ogień się jeszcze tli. Nowy idzie dzień, spłonął nocy tren. Twoje lecą w sen. Jeszcze ty. Ogień, ogień się. Jeszcze ty. Wielki ogień to też nazwa festiwalu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Album właśnie się ukazuje. Na nim Pożegnalny blues, Masz to dziś, Na drugim brzegu tęczy, Nie przechodź obok mnie, Poszłabym za tobą, Zapraszamy na korridę i tak dalej, i tak dalej. Wielki ogień, który jest tu chyba finałem, wielkim finałem tego ważnego albumu. Tribute to Mira Kubasińska. Nagrana, wyśpiewana przez Natalię Sikorę. Piękny album, którego chciałem Państwu gdzieś podrzucić, jakieś odnośniki w internecie, którego tam prawie nie ma do posłuchania. Mam nadzieję, liczę bardzo na trójkę, która w tej promowaniu, w podsuwaniu Państwu tego albumu będzie pomocna. Mam taką nadzieję. Na zegarze 10 minut po 5:00. Daniel Bloomberg teraz wystąpi. When I hit the fuse and lay out all of my ideas, come back away from it, and you who be there in the new, a tar into your sweater. Cannot forget it.

Jeden z najważniejszych utworów roku 2000. He's Simple, He's Dumb, He's the Pilot. Debiutancki album formacji Granddaddy. Jeden z najważniejszych utworów świata, choć myślę, że odrobinę zapomniany, gdyby zadać komuś pytanie, a kto to gra, a jaki jest tytuł utworu, to niekoniecznie by się w większości przypadków udało. No ale utwór gigant. The Summer Kills. Wracamy do tego projektu stworzonego przez Matthew Ryana i muzyków zespołu Hammock. Myślę, że będą tutaj pasować. Thank you. dies and someone kills. I watched my dad and cried for more. Well, the sun just broke to deadly. Zajęło 7 lat zajęło im nagrywanie tego albumu. Trochę zawiłe jest tłumaczenie, dlaczego tyle lat. Nie dlatego, że strasznie zajęci byli. Nie. Jakoś tak Nie do końca rozumiem. Chyba zdali sobie sprawę, że trwało to 7 lat i że czas najwyższy, żeby ten album Państwu pokazać. Album nazywa się Last Night We Became Swans. Stworzony przez projekt The Same Kills. I myślę, że warto zwrócić uwagę na tę muzykę. Gdyby chcieli Państwo bliżej, łatwiej znaleźć, to polecam mikrokosmos.info.pl. Jeszcze jedna i to przedostatnia nowa nazwa. Artysta i zespół jego nazywa się Ian Late. Pochodzi z Berlina. Jakby na potwierdzenie, że jesteśmy w temacie, teledysk cały to Ian Late ubrany w skafander kosmiczny przemierza wszechświat. Teledysk do tego utworu All That I Am. All That I Am. Ian Late, debiutant dzisiejszy w Mikrokosmosie, a zaraz obok rodzeństwo, które znamy już od lat. Don't steal. You can just steal the night. right back into my chest. Singing heartache is like a cage bird, singing the same old songs that we heard time and time and time again. Whatever happens, well, I'll let you in again. Magic Numbers. Bardzo fajna jest historia tego zespołu, skąd oni się znają, skąd pochodzą i jak to się stało, że wspólnie stworzyli zespół, ale może innym razem o tym, bo czas goni, a tu cała jeszcze kolejka do godziny 6 się ustawiła. Niech zagrają jeszcze raz londyńscy Magic Numbers. Coming out of the shadows running. No dobrze, opowiem. Mama państwa Stodartów była Portugalką. Oni urodzili się na Karaibach. Ojciec był Szkotem. Potem przenieśli się do Nowego Jorku, a potem, kiedy Romeo miał 16 lat, a Michelle 10, przenieśli się do Londynu. Ich sąsiadami byli Irlandczycy, państwo Ganonowie, którzy mieli również dwójkę dzieci. No i tak po sąsiedzku wspólny garaż taki i powstał zespół The Magic Numbers. Nowa płyta właśnie się ukazała, podobnie jak nowy album Horse Feathers. Pamiętają państwo taki zespół? To jest zespół, w którym swego czasu występował Peter Broderick. Ten Peter Broderick. Grają tak. I'll be round off the road to the river, flower splash. As the crowds arrive, fashionably late. To turn the key, turn the page, they won't wait. You come to nowhere, going alone. Like a lonely verse without a song. When the crowds arrive, till you're gone. Now it's setting in. Państwo, że te skrzypki pasują do ptaków śpiewających za oknem. No taki miałem zamiar, tak? Chciałem, żeby to właśnie zabrzmiało. Horse Feathers, najnowszy album właśnie się ukazał przed tygodniem się ukazał. Nosi tytuł Appreciation. Horse Feathers myślę, że jeszcze wrócą, może nie dziś, no dziś to już na pewno nie, ale wrócą za tydzień, bo ta muzyka jest zacna i radosna, ale mam dla państwa jeszcze trzy utwory, które mam nadzieję do godziny 6 się zmieszczą. Najpierw Birds of Chicago. Mam wrażenie, że to jest zespół, który znamy od lat, a tu nie, to zaledwie druga płyta. Thank you. how it's gonna be, gonna be. Dead at your coming, dead at your coming. Here we go, brother, here we go, brother. Dead at your coming, and it's coming for you and me, you and me, you and me, you and me. Once again, you sound of my darling. Chin up, baby, now. Duke's up, baby, now. Buck up, baby, now. Hey, get ready now. Don't you cut out on me. Are we done in yet? Get our fun in yet? Get our licks in. For they coming, for they coming. Try to take what we love and get away clean. Dead at you, dead at you. Gonna sleep, gonna blow. It's coming now. Oh, it's coming now. Here we go. Co w Chicago i album Love in Wartime, album, który przed sekundą się ukazał. Został mi jeden artysta nieznany. Nazywa się Nathan Kalisz, przez SH pisane na końcu, tak jak Kalisz. Gdzieś w okolicach Nashville urodzony, podróżujący. Tak o nim piszą, że on non-stop podróżuje, non-stop daje w różnych dziwnych miejscach swoje koncerty. Pewnie podobnie było z jego płytą, bo płyta ukazała się w styczniu, a dopiero teraz do mnie dotarła. No ale posłuchajmy. When I met you, just trying to keep you standing tall, hoping the rest of the world I won't be follow. Cause your love is pure, easy work. Never stop me from wandering on. Your love. Oh, dust of heat where the music is loud. My sorrows I drown in some big joy. Cause you live this pure, easy world. Never stop me from wandering on. You live. Why I can't stay winter no more. I don't believe always Kansas City. I got friends that they're in. There's a girl who might agree to spend some time with me. The winters aren't too bad, no it don't seem. As you live, as few easy words, never stop me from wandering on. You live. Why I can't stay winter no more. I już. Co mogę więcej dodać? Dobrego dnia, w dobrych nastrojach życzę Państwu. Za chwilę Piotr Baron, za chwilę szósta. Na do usłyszenia jeszcze płyta chyba najbardziej dziś oczywista. Ewa Wichrowska, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. Still got pictures of friends on the wall. Suppose we aren't really friends anymore. Maybe I shouldn't ever call that thing friendly at all. Get freaked out from a knock at the door when I haven't been expecting one. Didn't that used to be part of the fun? Once upon a time, we'll be there at the back of the bar in a booth like we usually were. Every time there was a rocket launch or some big event. What a death I died, writes in that song. Starts a finish with you looking on. It stays between us, Steinway and his sons. Cause it's the ultra truth. Perhaps it's time that you went for a walk and dress like a fictional character from a place they call America in the golden age. Trust the politics to come around when you were just trying to orbit the sun. When you were just about to be kind to someone, because you had the chance. I still got pictures of friends on the wall. I might look as if I'm deep in thought. But the truth is I'm probably not. If I ever was.